ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਆਈ ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्राणवत नानक जे तू देव है, अंते होए सखाई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्राणवत नानक जे तू देव है, अंते होए सखाई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। राम कली महला पहला, घर पहला, चौ पदे एक ओंकार। सतनाम कारता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सभं गौर प्रसाद। कोई पढ़ता सहसा किरता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली, लागे तिसे ध्याना। अब ही कब ही किछु न जाना, तेरा एको नाम पछाना।